Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetint des de Ràdio Pinsania 90.7 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Començarem, o l'últim programa de la temporada, amb un saxofonista mort el 2001, que és sens dubte per a mi i per a molts una de les fites més clares del jazz més clàssic. Molts cops pont entre el cool i el bebop i d'altres amb un estil fort i agressiu però sempre contingut, el que li permetia donar gran tensió als seus temes. Una de les curiositats de Joe Henderson és que no va ser fins al 1991, després ja d'una dilatada i impressionant carrera discogràfica, que va rebre el primer premi Grammy per al CD dedicat a Billy Strayhorn, anomenat Lush Life. Un any més tard, sembla que els grans entesos dels jurats dels Grammys van tornar a despertar per segona vegada consecutiva i van donar dos Grammys més a Henderson per al CD dedicat a Miles Davis, So Near, So Far. Joe Henderson és un dels saxofonistes que amb una discogràfica de més de 30 treballs ha deixat un lloc a la història dels grans músics contemporanis. L'escoltem del CD que va rebre el primer Grammy, anomenat Lush Life, amb Wynton Marsalis a la trompeta. Mm-hmm. un dels més estimats saxofonistes de jazz a tots els temps, Joe Henderson, homenatjant la música del compositor Billy Strayhorn amb el tema Upper Manhattan Medical Group. Steve Swallow va començar dedicant-se al piano i després a la trompeta, però als 18 anys es passà al contrabaix, a diferència de molts dels seus col·legues, herois del baix elèctric, que en els seus respectius àlbums solistes el baix es manifesta en forma de vegades omnipresent, ha triat ocupar una presència subtil en l'entramat amb la resta dels instruments. A un parell la música i no el virtuosisme, tot i que el té, és el més important. Encara que soni estrany, toca el seu instrument en pua i no amb els dits directament, obtenint una personalíssima sonoritat. L'escoltem acompanyat, entre d'altres, de John Scofield a la guitarra. Hem passat de Steve Swallow a la fusió més actual amb Liquid Soul i una música que pot anar al rap, al soul o al funky, sempre amb una bona dosis de jazz. Entre els acords de Liquid Soul es poden escoltar trets de Herbie Hancock o d'altres pioners de l'electrònica. Un músic que, igual que Hank Jones, s'han convertit en pianistes acompanyants de grans combos dels anys 50 i 60, tot i la gran habilitat per fer els seus propis LPs com a líders amb els seus trios. Hem escoltat a Kenny Dree al final de la seva vida a Europa, quan per fi va començar a fer alguns treballs al seu nom i amb els seus trios. Seguim amb el combo del trompetista Roy Hargrove i el CD Havana, que va gravar aquesta mateixa localitat. El CD està fet amb una bona part de músics cubans, especialment per el que fa referència a la part de les percussions i acompanyaments, com el pianista Chucho Valdés. En aquest tema estan també els saxofonistes Gary Bars i David Sánchez i un solo del guitarrista Russell Malone. El tema que he triat és un clàssic de Kenny Dorham anomenat Una a Más. A true love of mine. Him find me an acre of land, parsley, sage, rosemary, and thyme. Between the sea and over the sand, then he'll be a true love of mine. He tells me he can't, I reply, parsley, sage, rosemary, and thyme. Then let me know that at least he will try, and then he'll a true love of mine. Imposes an impossible task. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Though nothing more than any heart has, and I must know he's a true love of thy task. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Come to me, my hand for to ask, for thou then art a true love of mine. Segur que tots els oients han endevinat ràpidament el títol de la cançó i dels seus intèrprets originals, Scarborough Fair, de Simon & Garfunkel, en aquest cas magistralment interpretat per Carla Cook, una de les més grans cantants actuals. La seva veu de contralt, malbarata naturalitat i una esbalaïdora facilitat per la improvisació i l'escat. El seu cant fusiona el jazz més actual amb elements del blues, rhythm and blues i gospel. Carla Cook començà a cantar en 5 anys en una església protestant de la seva ciutat natal, a on en rebaria la seva influència gospel. Va editar el seu primer treball discogràfic, It's All About Love, que va rebre la nominació al Grammy en la categoria de millor vocalista de jazz. Thank you. Llegeixo un text trobat a internet i escrit per Luis Clemente. La música que no té sons negres no té pessic. La llegenda atribueix aquesta frase a Manuel Torre, cap a començaments del segle del flamenc i el jazz. Aquestes músiques de raça se les ha relacionat en moltes ocasions gràcies a aproximacions telúriques i a l'agermanament dels sons negres, encara que en la majoria dels casos les semblances siguin poc menys que remotes. Es donen certes qualitats entre els antecedents d'ambdós estils i és significatiu en el blues, amb el qual es poden establir paral·lelismes de factors socials i fins i tot espai temporals. El flamenc és com el nostre blues, afirmava Miles Davis quan gravava Sketches of Spain. Així que no resulta estrafolari elucubrar sobre algunes similituds i diferències. Crida l'atenció que les dues primeres obres més importants del jazz flamenc sorgissin de músics que no havien trepitjat Espanya. Miles Davis i John Coltrane es van inspirar per fer Sketches of Spain i Olé en discos gravats per companyies estrangeres. Entre les dues músiques es pot establir un clar paral·lelisme de contextes sociològics, a partir de que són pobles transplantats a territoris distants del seu lloc de procedència. En dues prehistòries es troben molt poc documentades, en part perquè la seva transmissió és anònima i no posseeixen memòria escrita. El flamenc i el jazz van començar com formes d'autoteràpia o vàlvules d'escap. No van tenir el seu origen per ser escoltats per un públic, ni van ser determinats per a ell. La música era la seva més important forma cultural i en aquells moments era germen d'una matèria viva, capaç de créixer i multiplicar-se, capaç d'evolucionar. El mestissatge d'ambdós orígens fa possible el blues, posteriorment el jazz i el flamenc. A més dels paral·lelismes en les coordenades socials, es poden trobar altres correspondències espai-temporals en els naixements del jazz i el flamenc. Els temps d'origen, aproximadament al començament del segle XIX, el clima i el mar geogràfic, les planes del Baix Mississippi i del Baix Guadalquivir, amb dos rius navegables. El seu naixement té lloc en ciutats portuàries, com Nova Orleans, Càdiz i Sevilla. Entre els recursos expressius, ambdós estranys a la tradició musical d'Occident, existeixen també alguns acostaments. Ni tan sols resulta aixelebrat enllaçar el ball flamenc i el top dancing jazzístic, el zapateado i el claqué. No obstant això, en els anys 50, mentre en el jazz es produeix la universalització, en el flamenc té lloc una introversió. El bebop suposaria una evolució que no cessa, el jazz sempre renovat. En canvi, en el flamenc es promouen investigacions, compilacions, la volta als orígens. El jazz va gaudir d'acceptació mundial, l'americà estava de moda i l'interès per la cultura negra també. Per contra, Espanya es tancava de l'exterior després de la Guerra Civil. El jazz posseeix un esperit d'evolució, sempre buscant noves formes. El flamenc té temor a evolucionar, es troba en avançat estat de fossilització. Les variants estilístiques es troben congelades des de fa 60 anys, inamovibles. Thank you. Joe Pass amb Herb Ellis i el directe anomenat 7.11, on mostren la seva compenetració i la capacitat per crear swing i ritme, sense necessitat d'accessos sonors ni electrònic. El tema era el famós Perdido de Duke Ellington. Tal com ja hem dit al principi del programa, la gramola de l'avi comença unes vacances que duraran fins al primer dimarts de setembre, que tornarem a estar amb tots vosaltres. De totes formes, l'equip tècnic de Ràdio Pinsenia anirà repetint alguns dels programes que en dies anteriors ja varen passar. Així doncs, per tots aquells que ho vulguin, la gramola de l'avi seguirà encara que d'una forma simbòlica en actiu fins al mes de setembre, que retornarem la nostra tasca amb tots vosaltres. Acabarem, doncs, amb l'últim músic de la temporada amb un contrabaixista actual, Avishai Cohen, que després de passar per el grup de Chick Corea s'ha fet un lloc importantíssim en el jazz més actual. Amb ell i un directe al Blue Note, ens ho acomiadem de tots vosaltres fins d'aquí un parell de mesos. Bones vacances al nostre equip i a tots els nostres oients. A reveure.